پنای غواړو د الله په نوم د فتنې د دجال نا. او د الله حبیب وای ما به سوال کړو تاسو له به ممرول وي چې زکم عذاب قبر چې غل دی او رمدا د پیغمبر معجزه وا. او کچری دا سی وی او دا چغی مورید لی وی نو جاہلو بدم مړو دفن کول د یری د عذاب نه ترکنیو تر دې چې خواص او سمجدار بم په hebat کې راغلی وی او د مړی لاش ته بسوک دی دې نتلې خدا الله یو را تا مړ لا خخنیوم چغی وی. حدیث تاسو لبراشی باب الجنایز کی پوغوی خې نو کنی کی نو دی وای چې شابې زر زر می وړای او کدا سی وی چې مسله خراب وای ناغه چغي وای چې کمپل می وړای. و عزت دې مړو د چغو اوازونه اورم لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع منه چې زکم اورم نما بالا نه سوال کړو تاسو لبه مورولې خو یا رضا دا فلولا الا تدافنو بیا و تاسو دې یاري او ده بت نا مړی نه دفن کوي. ابل دی په لوګو راي کمنه چا دفن کو که دفن نو کو عذاب شروع وي او څوک نه دفن کوي ادغه شانیخه نو عذاب د قبر خو پستر کو نخ کار دي د برزخ زکوي چې چغي وای خو ته ناوري ملائکه روي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم پیغمبر ته وای وای ګتا بدر کې قتل وی چې روح ته غسونو په مخ مخ او پشاغان وی ټکول اوس ګور هر کافر ملائک ټکای او ته خو وی نه د برزخ ده. دا خبری الله پټی ساتلی چې ایمان بالغیب زموږ برقرار وي. د دفن سره د مړی د عذاب او سزا تعلق نشتا دی که چېرې دغه شان سو خخ نکی هم د سره د عذاب او د جزا سزا معامله سره اور سره شروع وي. وصلی الله تعالی علی خیر.